Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dziś markowe kolory. Względnie niedawno w nocnej projekcji mogliśmy zaprezentować utwory z ubiegłorocznej, przedostatniej płyty Marka Kwiatkowskiego. El Muzyk z Mogilna, który wcześniej kilkakrotnie czerpał natchnienie z fantastycznych opowieści Stanisława Lema, w albumie Wczoraj, Dziś i Jutro zawarł dźwiękowe obrazki inspirowane faktami z prywatnego życia, dołączając nagranie sygnowane datą własnych urodzin. Natomiast finałowe utwory albumu Wczoraj, Dziś i Jutro to mniej lub bardziej odległa futurologia. Słuchają Państwo kompozycji zatytułowanej Piątek, 26 lipca 2024 roku. Przy syntezatorach Marek Kwiatkowski. To było przypomnienie. Ubiegłoroczne nagranie płodnego syntezatorzysty z Mogilna. Nowe realizacje Marka Kwiatkowskiego kierują jego fanów do Strzelna, a konkretnie do domu przy ulicy Lipowej. Domu, gdzie już nikt się nie krząta i w kuchni nie słychać radia. Na okładce najnowszej płyty Kwiatkowskiego zdjęcie pustego domu, kawałek ogrodu i fragment adresu Lipowa. Zaś w impresyjnej muzyce przede wszystkim dominują wspomnienia. Thank you. Tytuł utworu Tak mi ciebie brakuje. W strzelnie przy ulicy Lipowej autor rodzinnych reminiscencji spędzał kiedyś wakacje. Nową płytę zadedykował bliskim, pozostającym w jego pamięci. Oto smutek w nagraniu Rozmyślania przy kaflowym piecu i synkopowane temperamenty w utworze Na ryby. Thank you. Thank you. tytuły: Rozmyślania przy kraflowym piecu i Na ryby. Słuchając płyty Lipowa po raz pierwszy, notowałem przy kolejnych utworach tkliwość, żal, kolory, figury, refleksy, magia miejsc oraz osamotnienie. Pora na nagranie czwarte, odstające od całości, rytmicznie mobilizujące. Tytuł: Sekwencyjna improwizacja. Marek Kwiatkowski. Jestem pewien, że do niektórych wspomnień z dzieciństwa kompozytor powracał ze szczególnym artystycznym zacięciem i twórczą satysfakcją. Świadczą o tym następne nagrania z albumu Lipowa. Barwne refleksy Marek Kwiatkowski włączył do utworu Wspomnienie z wakacji. Thank you. studiu El Muzyki słuchają Państwo rodzinnych, zaskakująco prywatnych impresji syntezatorzysty z Mogilna. W rozmowie telefonicznej, gdy dziękowałem za zasilanie trójki nowymi nagraniami, powiedział, że planuje powrót do tematów z lektur Stanisława Lema. Ale to już sprawa przeszłości. Za chwilę mogą Państwo odczuć magię lata w strzelnie. Tajemnicze wspomnienie z dzieciństwa nosi tytuł Wieczór na Lipowej. Natomiast w finale wspomnień kompozytor dzieli się swoim osamotnieniem. Tytuł Pozostały puste ściany. Od siebie muszę dodać i echa brzmień akordeonu. Grał Marek Kwiatkowski. Tytuły Wieczór na Lipowej i Pozostały puste ściany. To były ostatnie nagrania z w sumie krótkiego albumu nazwanego Lipowa. Do zaprezentowanych premier dołączymy teraz wspomnienie z obszarów może nieco mniej wrażliwych, choć także prywatnych. Dla fanów Marka Bilińskiego, nierozerwalnie związanych z podziwianą twórczością naszego mistrza, którego styl i temperament znajduje muzykalnych naśladowców. Pod tytuł dzisiejszej audycji Markowe kolory i uczucia ma podpowiadać emocjonalne związki wrażliwych odbiorców sztuki z synestezją, łączącą zjawiska akustyczne i optyczne, z barwowym odczuwaniem dźwięków. Zamiast zgłębiać się w mentalne uwarunkowania, proponuję Państwu Błyski kolorów, utwór wykonany przez kompozytora w szczecińskiej filharmonii, a po nim wielki przebój Marka Bilińskiego, Dom w Dolinie Mgieł, kompozycja o nieprzemijającej atrakcyjności. Thank you. koncertowa wersja Domu w Dolinie Mgieł. O popularności przeboju Bilińskiego zaświadcza zainteresowanie kolejnego pokolenia fanów muzyki. Wszystkie swoje najlepsze utwory kompozytor aktualnie oferuje w kolekcji starannie wydanych longplayów. Realizując oczekiwania koneserów high-endowych brzmień, do grona audiofilów, użytkowników profesjonalnej dźwiękowej aparatury dołączyło wielu entuzjastów. To nie tylko moda, to coś zdecydowanie więcej. Przed laty pewien słuchacz przekazał Markowi swoją interpretację usłyszanego w Trójce nowego utworu. Tak powstał tytuł – Dziecko Słońca. Przypominam motto niniejszej projekcji. Markowe kolory i uczucia. Ten zwrot sugerował wybór muzycznych wspomnień i znakomitego wykonawcy. Strumień iskier i fragment nieśmiertelnej ucieczki z tropiku. Marek Biliński w Filharmonii. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję Państwu.